Diga. Don Niño. Sí, ¿cómo andamos, Paco? Ben, negociando con Metal. E ti que, a que andas? Nada, tócame estudar, que teño exames para a semana. Ben feito, rapaz. Mira unha cousa. Por tu por aí. Quería comentarle unha cousa. Non, non está, foi facer a compra. Ah, moi ben. Pois dille que me chame cando chegue. Vale, eu xa lle paso o recado. Ben, Andiño, xa falamos entón, vale? Veña, hasta logo.